ไปยังไง มาจากกรุงเทพครับมาครั้งนี้เป็นครั้งที่สอง แค่คอนโด มาก็ได้ซีดีของพ่อไปฟังของแผ่นการนู้นผมก็ฟังของแผ่นกลับไปกลับมาไปกลับมาอยู่ก็ได้ธรรมะเข้าไปเยอะเหมือนกันครับแต่ว่าการปฏิบัติยังต้องค่อยๆปฏิบัติเข้าไปเพราะว่าฟังมันได้แค่ฟังแต่ว่าต้องปฏิบัติด้วยแต่ก็ได้แนวทางครับแนวทางพระอาจารย์ครับผมมีเรื่องหนึ่งคือครูบาอาจารย์ขององค์ท่านก็สูบบุหรี่นี้ถ้าเราซื้อบุหรี่ไปถวายท่านเนี่ยเขาบอกบุหรี่อ่ะมันดูดแล้วเป็นโทษต่อร่างกายนี่เราถวายท่านไปเนี่ยเราจะผิดไหมครับพ่อ คือมันอยู่ที่ว่าถวายมากถวายน้อย ครับ ถ้าถวายมากๆ มันก็เป็นโทษมากถ้าถวายน้อยมันก็เป็นโทษน้อย เป็นโทษทั้งคู่ ก็คือแล้วแต่เราแล้วแต่เราเพราะว่าโบราณเขาก็มีถวายหมากพลูบุหรี่มวนสองมวนอันนี้มันทางธรรมเราไม่ได้ถือว่ามันเป็นมันไม่ได้เป็นโทษ ในวินัยไม่มีข้อ นี้ ครับผมก็เคยถามท่านอยู่เหมือนว่าหลวงพ่อครับแล้วมันไม่อันตรายกับร่างกายเหร อ ท่านก็บอกว่าคล้ายมันกายมันก็ดูดไปให้เจ็บไม่ได้ดูดด้วยทั้งนั้น คือมันทุกอย่างอ่ะมันเป็นโทษกับร่างกายนั่นแหละถ้ามันมากเกินไป ครับ เข้าใจไหม เข้าใจ ถ้ามันไม่มากเกินไปมันก็ไม่เป็นโทษ คร ับ กินอะไรมากๆมันก็เป็นโทษน้ำตาลกินมากๆมันก็เป็นโทษถ้ากินพอดีมันก็เป็นคุณของทุกอย่างมันมีคุณมีโทษอยู่ที่ปริมาณบางทีก็อยู่ที่ปริมาณ ครับ ถ้ามันไม่มากมันก็ไม่เป็นโทษ ครับ ข้าวนี่กินมากๆมันก็เป็นโทษ ครับ ใช่ไหม ครับ กินแล้วมันพอมันน้ำหนักเกินนี่มันก็เป็นโทษแล้วดังนั้นทางธรรมเราก็ไม่ได้ถือว่าบาปบุหรี่นี่เป็นโทษ ครับ ถ้าเสพโดยประมาณ ครับ คุณก็มีสมัยก่อนเขาก็ใช้หมากใช้พลูนี่รักษาฟันอย่างนี ้ครับ พวกที่กินหมากกินพลูนี่ฟันไม่ค่อย ก็ถวายได้แต่อย่ามากไป คร ับ พอประมาณ แต่ถ้าเราไม่สบายใจเราจะไม่ถวายท่านก็ไม่ได้ว่า ครับ มันอยู่ที่เราคือการสูบเนี่ยมันก็มีสูบแบบสองแบบสูบแบบติดกับสูบไม่ติด ครับ ถ้าสูบแบบติดมันก็เป็นโทษกับจิตใจเพราะเวลาติดแล้วถ้าไม่ได้สูบมันก็เครียดมันก็ทุกข์แต่ถ้าสูบโดยไม่ได้ติดเวลาไม่มีสูบก็ไม่เครียดไม่ทุกข ์ สูบไปตามนี้ตามเกิดนั่นมันก็มันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตพูดง่ายๆ ครับ ถ้าเขาเห็นว่าไม่ควรจะถวายเขาก็อย่าถวายคนที่เขาเห็นว่าเขาถวายได้เขาก็ถวายนั่นมันอยู่ที่คนแต่ละคนจะคิดกัน ครับ ถ้าจะถามว่าพระพุทธเจ้าคิดยังไงพระเจ้าก็ไม่ได้ห้ามหมากห้ามพลูห้ามบุหรี่ไอ้ท่านห้ามสุรายาเมาของอะไรที่เสพแล้วทำให้เกิดอาการมึนเมาขึ้นมาไม่ใช่แต่สุรายาเสพติดต่างๆนี่เสพไปก็มึนเมาหรือเกิดโทษกับผู้เสพเสพแล้วต้องดิ้นรนเสพอยู่เรื่อยๆเวลาไม่ได้เสพก็เครียดทุกข์ต้องไปหามาเสพให้ได้ก็อาจจะนำไปสู่อาชญากรรมต่างๆสู่การทำบาปทำกรรมไปรักทรัพย์เพื่อที่จะไปซื้อยาเสพติดมาเสพที่เราไปทำลายชีวิตของผู้อื่นชิงทรัพย์เขาเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าห้าม แต่หมากนี่กินไปมันไม่ได้ไปทำเป็นมีโทษมันก็เหมือนกาแฟอย่างเงี้ยกาแฟเป็นกาแฟมันจริงๆต่อไปถ้าเขาวิเคราะห์กาแฟนี่เป็นโทษต่อไปก็ไม่ต้องกินกันอีกแล้วใช่ไหมมันก็มีโทษมีคาเฟอีนอยู่ในกาแฟก็ใช่มีแค่นี้แหละไม่รู้จะพูดยังไงทุกแล้วยอมสูบบุหรี่ป่ะ ไม่ครับฉันไม่สูบบุหรี ่แล้วอยากจะถวาย เ หล้าอยากถวายบุหรี่ครับ คือไปกราบครูบาอาจารย์บางรูปท่านก็ดูบุหรี่เห็นท่านดูบุหรี่มากแล้วก็มีคนไปถวายบ้างผมก็เคยไปถวายพอถวายกลับมาแล้วเอ๊ะเราไปให้เอาบุหรี่ให้เป็นโทษนะกายท่านหรือเปล่าแล้วนั่งคิดเสร็จแล้วมันไม่สบายใจก็เลยกลับมาถามพระอาจารย์เอออย่างนี้นี่มันไม่สบายใจ ถ้าสูบมากๆมันก็เป็นโทษนะครับได้มันก็ทำให้เป็นมะเร็งในปอดเป็นถุงลมโป่งพองที่มันสูบเท่าไหร่มันถึงจะเป็น บอกไม่ได้ครับเพราะว่าบางคนไม่สูบไปดมเข้าสูบก็เป็น ถ้ามันเป็นโทษก็อย่าไม่อยากไปถวายกันแล้ว คร ับคนก็จะถวายก็เรื่องของเขา คร ับ ไปกราบครูบาอาจารย์ที่ไหนมาบ้างอ่ะ ก็ไปลพบุรีครับที่ภูผาแดงครับไปร่วมบุญสร้างเจดีย์ครับก็ไปร่วมบุญเรื่อยครับตั้งแต่เจดียังเป็นฐานต่อก็ไปช่วยขนไม้ขนอะไรแล้วก็ไปทำบุญปัจจัยได้ด้วย ท่านยังสูบอยู่นะมีคนถวายหรือเปล่า ลูกบุรีผมไม่เห็นครับไม่เห็น ล ู กบุรี เพราะว่าท่าน ลูกบุรี เพราะสุภาพ ลูกบุรี สุภาพท่านก็ลูกศิษย์ก็ดูแลอยู่ครับก็มีปวดบ้างอะไรบ้างก็ดีมากเลยแต่ระยะหลังนี้เห็นสุขภาพดีขึ้นครับช่วงตอนสร้างเจดีย์แรกๆนี้ก็ป่วยอยู่พอสร้างเจดีย์ใกล้จะเสร็จแล้วเนี่ยก็ดูท่านแข็งแรงขึ้นถ้าเจดีย์ก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วขึ้นไปเยอะแล้วครับคิดว่าน่าจะประมาณ2ปีน่าจะเสร็จ2ปี เจดีย์ สร้างของเชิดชูหลวงตามหาบัวครับสร้างใหญ่มากแล้วก็กล่าวว่าเจดีย์อยู่ถึง 1,000 ปีสร้างใหญ่อยู่บนยอดเขาเลยครับถ้ามองจากบ้านสายก็จะเห็นเลย บารมีหลวงตา ครับถ้าผมปุริท่านบอกว่าให้ใช้ศรัทธาญาติโย ม คือจะมีคนมาเหมาทำอะไรเงี้ยท่านก็ไม่ให้ใครจะมาเหมาออกตังค์เยอะๆอะไรแล้วก็มาแบบว่ามาสลักชื่ออะไรท่านไม่อนุญาตท่านบอกว่าให้สร้างเรื่อยๆให้ญาติโยมมาร่วมปัจจัยมาสร้างกันทีเล็กทีน้อยแล้วค่อยๆสร้างขึ้นไปสร้างขึ้นไปคือญาติโยมก็จะได้บุญด้วยอะไรด้วยก็ช่างรับเหมาก็มารับเหมาทำเสร็จก็หักค่าโรงค่าแรงค่าใช้จ่ายเสร็จเหลือปุ๊บกำไรถวายหลวงปู่ต่อไม่เอาก็ไม่เอากำไรก็ได้บุญไปด้วยถ้าการว่าจะดีนี้ก็สภามหาชนทั่วประเทศมาร่วมกันทีเล็กทีน้อยฮะผมว่าไปกับโรงทานหลวงปู่สว่างก็ไปที่นู่นบนพ้นยอดเขาก็จะมีโรงทานของหลวงปู่สว่างอยู ่ตลอดเวลาเลย ตลอดเวลาครับก็ใครไปใครมาก็มาไปกินที่โรงทานนี้ได้ฟรีตลอดก็โรงทานก็ใครมาทำบุญก็ทั้งหมดเหลือก็ถวายหลวงปู่ลีถวายเดือนละสองครั้งเดือนกลางเดือนครั้งหนึ่งสิ้นเดือนครั้งหนึ่งถวายไปนี่ประมาณ17-18ล้านนะ2-3 ปีเนี่ย2ปีปีนะครับ มีเขามีอาหารอะไรให้กินบ้าง ก็จะมีก๋วยเตี๋ยวขนมปังกาแฟน้ำพวกน้ำเปล่าน้ำพวกน้ำปลาน้ำพวกอะไรนี่นะครับคือไปตั้งแต่เป็นแบบเล็กๆครับเล็กๆจนมาลงทานก็ใหญ่ ใส่ขึ้น เราทำขนมปังกันข้างบนเลย เดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่ ยังมีอยู่ครับยังมี ทำมีพี่ทำขนมปังเลย อยู่บนข้างๆเจดีย์เลยครับก็ ทำเป็นเต็นท์เลย ทำเป็นอันนี้เป็นหลังคุ้งหลังคาใช่ไหมเป็นหลังคา แล้วเปิดตลอดวันเลย ตลอดตลอดทุกวันญาติโยมใครไปใครมาขึ้นไปก็ไปได้ตรงนี้ไป บ่ายถึงเย็นก็ยังมีกินอยู่นะ ครับอีอันเดียวนะที่อยู่ตลอดตั้งเริ่มสร้างสองทางนี้ก็คงแบบว่าเริ่มแบบว่าอยู่คู่กับเจดีย์จนกว่าเจดีย์จะเสร็จพอเจดีย์เสร็จก็คิดว่าน่าจะถอนตัวออก แล้วมีญาติโยมสลับกันไปไปทำ ไปตลอดครับไปตลอด คนที่ทำโรงทานนี่คนเก่าหรือว่ามีเปลี่ยนไป ก็แบบมีแบบอยู่เลยก็ ม ี มี แล้ว มี เสียสละไปมา โยมองค์คนนี้นอนอยู่นั่นเลยเสียสละก็ทำโรงทานตลอดบางคนก็ขึ้นจากกรุงเทพไปผัดเปลี่ยนก็มีเป็นครั้งเป็นคราวอะไรเนี่ยครับก็ส่วนทางญาติโยมคนนี้ก็จะมีรถไปจากวัดสังฆทานก็ไปอาทิตย์เดือนละสองครั้ง อันนี้ลงทางของวัดสังฆทานเนี ่ ย ไม่ครับเป็นของลูกศิษย์ของหลวงปู่สังวานพ่อสนองและทีนึงเป็นมีอาจารย์นิทัศน์อาจารย์สุนันท์อาจารย์ชัดแล้วก็อาจารย์หมอเลยนะก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่สังวานนะทั้งเมื่อก่อนหลวงปู่อาจารย์หลวงพ่อสัมพันธ์ท่านพามาทำหลวงตาตอนหลวงตามองหน้าภาพแล้วหลวงตาก็ชี้มาให้ทำบุญหลวงปู่ลีก็คณะลูกศิษย์ก็มาทำหลวงปู่ลีพาญาติโยมมาทำบุญทำบุญกันเยอะตอนนี้ก็ทำอยู่ตลอดนะทำอยู่ตลอดเสร็จ ทำได้เรื่อย ทำได้เรื่อย เรื่อยนี่สร้างมา3ปีแล้วมั้ง 3ปี5 6 5 7 5 8เข้าปีที่3ปีนี้แล้วครับนี่แต่ว่าตอน5 6ผมไปนี่ก็ยังเป็นฐานอยู่เลยฮะก็ช่วยกันยกมือยกไม้อะไรกันนะฐาน ตอนนี้ยังไปอยู่ป่ะยัง ยังก็ไปอยู่ในช่างคาครับแต่ไม่ได้ไปทุกเดือนนะแต่ช่วงก่อนผมเป็นทหารทำงานนะครับแต่ตอนนี้เออร์ลี่แล้วตุลาที่ผ่านมาก็มีเวลาม ากขึ้นครับ แล้วมีทหารไปช่วยด้วยเหร อมีครับมีมีครับทหาร ยอมก็ไปผูกเหล็กค่ะ แล้วที่ผ่านมาที่กระถิ่นนี่ไปมาหรือเปล่า ไม่ได้ไปค่ะ ไม่ได้ไป ใช่ไหมครับ เดี๋ยววันที่19นี้ยอมจะขึ้นไปทำกระถิ่นที่เชียงใหม่ค่ะที่วัดที่ลูกชายมรณะภาพครับ ลูกชายเป็นอะไร ที่สูดก๊าซพิษเข้าไปอะค่ะอยู่ในห้องน้ำแล้วสูดก๊าซพิษเข้าไปมรณะภาพค่ะ อายุมากไหม 23ค ่ ะ ได้24ครับ 24เป็นคนเล็กและคนโต คนเล็กค่ะ คนเล็กครับ บวชเมื่อปี59มิถุนาปี56ครับบวชแล้วก็ บวชได้2พรรษาปาติโมกข์ได้แต่พรรษาแรกค ่ ะ แล้วไปเสียที่วัดไหน ที่พักสงฆ์ฮะพระธาตุตกงามครับ ที่เชียงใหม่ เชียงใหม่ติดกับเชียงรายครับตอนนั้น ท่านแบบหมดสติในห้องน้ำนะคะแล้วพระอาจารย์ก็ช่วยออกมาแล้วก็ ปั๊มหัวใจใช่ไหม ปั๊มแล้วก็ยิ้มกลับมาได้แล้วก็ส่งไปโรงพยาบาล อยู่ได้3วันค่ะ พอส่งโรงพยาบาลก็ต่อไปที่เวียงจันทน์นครพิงค์ที่เชียงใหม่นะคะก็อยู่ได้3วันก็มรณภาพ เพราะว่าการมันเข้าไปในสมอง การคาร์บอนมอนอกไซ ด์คือไอ้ตัวนี้ครับไม่มีใครคาดคิดถึงครับคือถ้าห้องน้ำเนี่ยถ้าไม่กว้างรูระบายอากาศไม่พอถ้าเราไปติดเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับแล้วใช้แก๊สเนี่ยการเผาไหม้ของแก๊สเนี่ยมันจะเกิดคาร์บอนมอนอกไซด์ซึ่งมันออกมามันจะลอยอยู่ในอากาศโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วไม่มีกลิ่นที่เราก็สูดเข้าไปเราเข้าใจว่าเราสูดออกซิเจนเข้าไปเหมือนกับอยู่ในรถนะครับเหมือนมันซึมเข้าไปในรถพอสูดเข้าไปเสร็จปุ๊บมันก็สลบปุ๊บเลยเลยไม่รู้ตัวมันยาสลบเลยไม่รู้ตัวอะไรก็พระลูกชายก็เป็นลักษณะอย่างนี้ครับคือไม่ทราบเหมือนกัน บวชได้3พรรษา 2พรรษา ครับ2พรรษาจะเข้าย่างพรรษา3 เสียเมื่อไหร ่16มกราค ม16มกราคมปี2020ครับ ปีนี้นะ ปีนี้ค่ะ ตอนท่านขยับเรียกอะไรไม่ได้แล้วพอท่านปี2ก็หมอบอกว่าท่านจะไปแล้วหัวใจอ่อนผมก็รีบไปกันวิ่งไปพอปีท่านขยับมือ ยกมือขึ้นสะบัดใส่ไอ้ที่สายเสยตึกท่านนะสะบัดออกข้างผมวิ่งเข้าไปเห็นพอดีเลยฮะเสร็จแล้วผมก็เรียกหมอมาดูหมอท่านฟื้นหรือเปล่าหมอพยาบาลก็ไม่รู้เรื่องเขาบอกว่าไม่เคสนี้ไม่เคยเจอขึ้นมาเสร็จแล้วยกอีกข้างขึ้นมาก็พนมมือแล้วผมก็จับมือท่านก็โหสิกรรมกันโหสิกรรมกันบอกว่าไม่มีอะไรติดข้างกันนะลูกท่านเป็นลูกพระเจ้าขอท่านไปกับพระเจ้าพอพูดเสร็จปุ๊บท่านก็ดันมือผมลงเลยดันมือผมเองเลยก็ดันมือแล้วมือวางดันมือแต่การดันนี่เหมือนกับเครื่องจักรมันไม่ใช่เหมือนกับคนเราที่นี่แบบนี้มันแรงดันผมไม่ยอมให้ไปแล้วท่านดันลงแบบแรงมากเหรอมันไม่มีแรงต้านอะไรลงไปเลยงั้นนะครับแล้วก็ท่านก็ไปฮะก็สวดอิติปิโสให้ท่านแล้วท่านก็ไปตรงนั้นก็หมอก็เขาพิสูจน์มาแต่ละก็ไม่ยอมผมก็จะไม่ยอมให้พิสูจน์เขาบอกต้องพิสูจน์เพราะว่าท่านอายุยังน้อยกลัวว่าท่านจะถูกวางยาหรือถูกทำร้ายว่าอยู่ๆทำไมท่านมรณภาพได้ง่ายแล้วก็มาเจอตรงนี้ว่าปอดสูดเข้าไปปุ๊บปอดอักเสบบวมเฉียบพลันขึ้นมาแล้วก็คาร์บอนบล็อกเข้าไปในสมองเข้าไปเป็นเลือดหมดเลยคือการว่าในเลือดเราเนี่ยต้องมีออกซิเจนใช่ไหมครับปรากฏว่าไม่มีมีแต่คาร์บอนหมดเลยแล้วก็ที่เสียชีวิตเพราะว่าปอดอักเสบบวมเฉียบพลัน ไม่มีออกซิเจนไปหรอนี ่ค่ะ ขาดออกซิเจน ครับแป๊บเดียว ครับแล้วลูกก่อนจะบวชเขาเรียนจบที่ไหนหรือเปล่า จบหอการค้า หอการค้าครับปริญญาตรี นี่ยังมันดับหนึ่ง แล้วเขาทำไมถึงไปบวชอ่ะ ท่านอยากจะบวชเพราะจบเลยไม่รับปริญญาท่านไปบวชเลยแต่ก่อนบวชท่านก็เป็นไข้เลือดออกอยู่นะครับเห็นไข้เลือดออกอยู่เดือนนึงก็จะแย่อยู่แล้วเหมือนกันฮะยังไม่หายดีก็ไปเลยครับ แล้วก่อนบวชนี่ไปจากครูบาอาจารย์มาป่ะ ไปครับไปหลวงพี่ก็ไปสั่งพระตามาบวชมาป่ะ ไปหลวงปู่ลี หลวงปู่ลีไปหลวงปู่ลีครับไปหลวงปู่ลี เกิดศรัทธา ครับ ก็เสียลูกนี่คงจะเสียใจมากนะ โอ้โหคือรู้แล้วครับว่าที่สวดธรรมวัดเช้าธรรมวัดเย็นการท่าท้ายจักของรักของเจริญใจมันก็เป็นทุกข์ตอนแรกก็ส่วนเราก็รู้ว่าทุกข์แต่ว่ามันพอไม่เจอตัวเองเราไม่รู้ว่าพ่อแม่เสียก็ไม่ทุกข์เท่านี้เพราะว่าท่านไปด้วยวาระคืออายุมากแล้วแล้วแก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายแต่ลูกนี่ยังไม่แก่เลยหนุ่มๆแล้วก็ไปได ้ น้ำตาไหล3เดือนนะผมอ่ะคือแวบขึ้นมาก็ไหลไหลไหลอะไรเงี้ยรู้เลยโหมันเข้าไปถึงหัวใจมันเสียใจแบบใจจะขาดเลยแบบมันเสียใจขนาดนั้นแล้วก็เลยรู้ว่าโหนี่มันทุกข์ขนาดนี้จริงๆเวลาของรักที่เรารักอยู ่คิดว่าจะทุกข์กว่าเวลาเราจะต้องตายไ หมครับ คิดว่าจะทุกข์กว่าเวลาที่เราจะต้องตายไ หมรู้ว่าเราตายทุกข์กว่า ทุกข์กว่า ครับ แต่เราไม่รู้ว่าทุกข์เป็นยังไงนะ ครับ ต้องเจอเองเวลาสวดก็สวดแต่ชื่อมันไม่ได้เจอตัวมัน ยังไม่เจอตัวพอเจอไปเข้าไปเนื้อหัวแทบ ไม่คิดว่าตัวเองจะทุกข์ได้ขนาดนี้ ครับไม่เคยคิดเลยครับว่าทีนี้เราเห็นคนที่เขามีลูกมาตายก็เลยกระทันหันอุบัติเหตุตายมาอะไรหลายมาที่เขาร้องห่มร้องไห้เขาเสียใจเนาะเข้าใจเขาเลยว่าเขาทุกข์ยังไงตอนแรกเราก็เห็นอยู่ว่าเขาเสียใจแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันเข้าไปถึงขนาดไหนถึงขนาดนั้นนะฮะรู้แล้วอ๋อมันขนาดนั้นจริง ๆ ถ้าคนทำอารมณ์ไม่ได้ทำใจไม่ได้ก็เป็นบ้าไปนิดนึงกัน มันทรมานจิตใจ ครับ แต่มันก็ดีอย่างมันทำให้เราได้เห็นทุกข ์ เราจะได้เชื่อพระพุทธเจ้าที่ท่านบอกว่าเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์พลาดจากกันเป็นทุกข์แต ไปเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจก็เป็นทุกข์เห็นเหตุของความทุกข์ก็ป่ะ เห็น ครับรักมากเท่าไหร่ทุกข์มากเท่านั้น คือความอยากรักอะไรก็อยากจะให้เราอยู่กับเราไปนานถ้าไม่รักก็จะไม่ทุกข์นะ ครับ คนที่เราไม่รักนี่เขาเป็นตายไงอะไรก็ไม่เดือดร้อนนะครับนี่หยุดความรักได้นะ ก็แหละกิเลสมันก็ดึงนะครับพอเราคิดว่าหญิงชายชอบกันแต่งงานกันแล้วสติสัมพันธ์แล้วเกิดมีลูกมีเต้าขึ้นมาก็เหมือนกับว่าสร้างความทุกข์ขึ้นมาทั้งนั้นเลยในโลกนี ้ ความทุกข์คนในโลกนี้เป็นอย่างนี้กันหมดจะเป็นเหมือนลำหมดเลยแล้วก็ถ้าไม่รักมันก็ไม่ทุกข ์ ถ้ารักเมื่อไหร่เราก็ทุกข์เมื่อนั้น เรารักแล้วตอนนี้ตัดมันได้ไหม ตอนนี้ก็ยังครับมันก็ยังดึงอยู่ครับแต่ว่าก็ต้องหักใจครับถึงเวลาก็ต้องตัดใจเลยเพราะเลยครับ ต้องหัดหยุดรักตัวเราหยุดรักคนหยุดรักทุกสิ่งทุกอย่างมีความเมตตาต่อกันได้แต่อย่าไปรักแบบยึดติด คร ับ รักแบบว่ามีความปรารถนาดีต่อกันดูแลกันช่วยเหลือกันแต่ไปรักแบบว่าเป็นตัวเป็นของเราถ้ารักแบบว่าเป็นของเรามันก็จะอยากจะให้อยู่กับเราไปเรื่อยๆถ้าอยากเราก็จะทุกข ์ ถ้าไม่ได้รักแบบเป็นของเรารักแบบว่าเป็นของคนอื่นเราก็เพียงแต่ดูแลมันไปช่วยเหลือกันไปเวลาจากกันไปก็จะไม่ทุกข์เหมือนกับเรารักคนอื่นคือมีความเมตตามีความปรารถนาดีต่อคนอื่นเราก็ไม่ได้ไปถึงกับยึดเขามาเป็นของเราเขาจะเป็นอะไรเราก็จะไม่ทุกข์กับเขาแล้วตอนนี้พี่สาวเขาอายุเท่าไหร่นะ31 พี่สาวเขาน้องวีโอพาครับที่เป็นนักเทควันโด อ ยู่ต้องได้นักติดแต่ เ ขา ทำได้เห็นทองแดงที่ไหนที่ไปแข่งที่ไหน ที่อังกฤษครับปี2547ครับ 31ปีแล้ว ครับ ตอนนี้มีลูก2คนแล้ว เป็นอาหารหรือเปล่า ไม่ครับเคยเป็นลาออกครับแล้วก็มาเปิดโรงเรียนสอนเทควันโด ตอนที่แข่งนั้นเป็นแข่งในขณะที่เป็นอาหารเนี ่ยไม่ครับไม่ได้เป็นตอนนั้นอายุยัง19ย่างยังไม่ถึง20 แล้วไปเข้าทีมชาติได้ไงเข้าขั้นเลือกไป ก็ เข้าไปตอนอายุประมาณ17นะคะ 16 17ครับ จะเป็นคู่ซ้อมให้เขาก่อนไม่ให้เขาเตะก่อนค่ะ วิวก็เขามีความมุ่งมั่นนะก็เห็นเขาแข่งเทควันโดเขาอยากแข่งก็ไปฝึกไปซ้อมเลยแล้วก็ผมก็พาไปสอนให้ก่อนแล้วสอนมวยไทยให้ก่อนเสร็จแล้วก็หาเทควันโดอะไรเงี้ยก็แข่งบ้างแพ้บ้างอะไรเนี่ยเขาก็พัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆเร็วถือว่าเร็วมาก2ปี3ปีนี่ขึ้นทีมชาติก็โดยปกติแล้วมันขึ้นยากแล้วก็ใช้เก่งแค่ภายใน4ปี5ปีเนี่ยมันทำได้ยากมาก แล้วเขาได้โค้ชเกาหลีเป็นโค้ชแล้วเหรอ ครับโค้ชเชครับ คนนี้แหละยังอยู่เหรอ ยังอยู่ครับถ้ามาเก่งกับโค้ชเชเนี่ยครับ แล้วมีคนอื่นได้เหรียญทองได้เหรียญโอลิมปิกไหม ก็จะมีน้องสองได้เหรียญเงินมาอีก4ปีให้หลังก็เป็นคือวิวเขาเป็นตัวอย่างแล้วพอเสร็จแล้วก็น้องสองก็เข้ามาอีกคนหนึ่งแล้วก็อีกคนหนึ่งก็อีก4ปีให้หลังก็เล็กชนาธิปตอนนี้ก็ต้องแรง ยังไม่ได้ทอง ยากนะ ยากเลย ส่วนใหญ่เป็นของเกาหลี เ ท่าไหร่ เกาหลีใช่ไหมเขาจะได้ทุกปีแล้วก็จีนแล้วก็จีน รุ่นเขาที่จีนได้ จีน หลายปีแล้วค่ะเป็นแชมป์โอลิมปิกหลายปีแล้วค่ะ ทางยุโรปนี่ไม่มีใครได้เลยนะแต่มีไหม แล้วแต่รุ่นด้วยค่ะถ้าใหญ่ๆขึ้นไปก็น่าจะยุโรป จะไปทางยุโรปครับเรือใหญ ่ถ้าเล็กๆก็เอสแถวเอเชียเนี่ย ตอนที่เริ่มเล่นก็เล่นให้กับโรงเรียนนะเพื่อว่า ทำให้โรงเรียนก่อนนะโรงเรียนแล้วก็ไปแข่งเนี้ยได้แชมป์บ้างเลยแพ้บ้างชนะบ้างพัฒนาเรื่อยแก้ไขข้อบกพร่องตัวเอง เราได้ต้องไปแข่งทีเกมก่อนหรือเปล่า แข่งครับ ทีเกมในเช่นเกมไปก่อน ครับเช่นเกมก็ได้เหรียญเงินครับ ซีเกมไม่ได้เหรียญ ซีเกมได้เหรียญทอง ได้เหรียญทอง ได้หลายแมตช์เหมือนกัน ซีเกม ซีเกมนี่ไปหลายรอบค่ะแต่ว่าบางแมตช์ก็ได้เหรียญทองบางแมตช์ก็ได้เหรียญเงินบางทีก็ตกรอบ สมัยก่อนเทควันโดยังมีการโกงคะแนนกันเยอะแล้ว เ ดี๋ยวนี้ก็มีกติกามีเกาะไฟฟ้องไฟฟ้ามีโกงกันยากเลย แต่ซีเกมไม่ได้แข่ง แข่งครั้งแรกเลยค่ะไปออกต่างประเทศไปแข่งเอเชียนเกมได้เหรียญเงิน ได้เหรียญเงิน ค่ะก็พ่อภูมิใจต้องตามติดตามไปดู ไม่ได้ไป ที่กรีซเอเธนส์ตอนพอจะได้เหรียญปุ๊บที่เขาก็รับไปเลย เขา ไม่มีตังค์ไงไม่มีตังค์ไปยังไปหลายประเทศ ทางทีมชาติเขาจ่ายให้ค่าใช้จ่าย ทางสมาคมอะไรเงี้ยเขาก็หา สปอน เ ซอร์มาตอนแรกการบินไทยเขาพาไป ตอนนี้ไม่ได้แข่งใช่ไหม ตอนนี้เป็นอาจารย์สอนเป็นครูปั้นกำลังปั้นเด็กๆเล็กๆขึ้นมา แล้วปีหน้าโอลิมปิกนี่มีแววมีใคร ปีหน้าโอลิมปิกก็จะมีสองคนในรุ่นวิวก็จะมีนักสมาธิกับใครนะ เทนนิส กับเทนนิสสองคนนี้ต้องตัดเชือกกันสองคนนี้เพราะเทนนิสก็เก่งขึ้นมาชนะทิพย์ก็เคยได้เหรียญขึ้นมานี่สมาคมก็ต้องมาตัดเชือกกันสองคนนี้ว่าใครจะเก่งที่สุดกีฬาต้องแข่งตัวเองในประเทศก่อนชนะคนในประเทศก่อนเสร็จแล้วก็ต้องไปสู้กับต่างประเทศ ต้องเอาคู่ช้อมกันก่อน ใครข้อนี้ถึงจะได้ไป หลวงพ่ออยู่ประจำวัดไม่ไปไหนอะไรใช่ไหมไม่มี ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ไป หลวงพ่อครับว่าที่วัดยานเนี่ยเวลาปฏิบัติธรรมอะไรเนี่ยหลวงพ่อไปสอนพระที่เขาบวชอยู่หรือเปล่าครับ ที่นี่ก็เป็นพระวัดยาน นะคร ับ ที่นี่เป็นที่ปฏิบัติธรรมของพระวัดยาน ครับ ถ้าที่สนใจการปฏิบัติก็จะมาอยู่มาปฏิบัติเหมือนเขา ถ้าเขาอย่างบวชที่ธรรมยุทธที่วัดอื่นนี่มาปฏิบัติได้นะครับ มันไม่มีกฎห้ามแต่ว่ามันยากเพราะว่าพระของเรามันก็มีจำนวนมากที่มันไม่ค่อยพอแล้วอย่างหนึ่งสอนพระวัดเรามันง่ายกว่าสอนพระวัดอื่นมันก็เลยมักจะเลือกพระวัดเราก่อนนอกจากว่าเป็นถ้าที่เขามาแล้วเขาพร้อมที่จะเชื่อฟังจริงๆก็อาจจะรับได้แต่ถ้ายังไม่รู้จักนี่มันก็ยากเพราะว่าเขาก็มีครูมีอาจารย์ของเขาเขามาอยู่นี่บางทีเขาไม่ได้อยู่แบบเขาไม่ได้คิดว่าเราเป็นครูเป็นอาจารย์เขามาอยู่แบบว่าเขาจะมาขอใช้ที่อยู่อย่างนี้แต่เรื่องการที่จะสั่งสอนเขานี่อาจจะสั่งสอนไม่เต็มปากคุยง่ายๆนั่นก็ถ้ามาจากที่อื่นนี้โอกาสที่จะขึ้นมาปฏิบัติข้างบนนี้คงจะต้องใช้เวลาเพราะจะให้พักอยู่ข้างล่างก่อนต้องดูจิตใจดูนิสัยดูอะไรต่างๆหรือว่าไปด้วยกันได้เปล่าเหมือนโค้ชนักกีฬาเนี่ยถ้าโค้ชสอนแล้วนักกีฬาไม่ทำตาม ไม่ทำตามไม่เชื่อฟัง มันก็เหนื่อยใช่ไหมสอนไปมันก็ลำบากแม้แต่คนที่มาบวชที่วัดยานนี้ก็ไม่ได้ให้ขึ้นมาทันที คร ับคือเป็นพระมันก็ต้องมีการเรียนรู้สิ่งอื่นๆนอกจากการปฏิบัติต้องรู้จักวินัย ศีล227ข้อรู้จักการสวดมนต์ไหว้พระพิธีกรรมต่างๆที่พระควรจะรู้ก็ต้องพักอยู่ข้างล่างไปก่อนแล้วพออยู่ได้สักปีหนึ่งถ้ามีความสนใจที่อยากจะขึ้นมาปฏิบัติถ้าดูนิสัยใจคอดูสมรรถภาพความสามารถมีความพร้อมถ้าเห็นว่าพร้อมที่จะให้ขึ้นมาก็จะอนุญาตให้ขึ้นมาได้เพราะว่าอยู่จะให้คนที่เราไม่รู้จักมากคุณมาอะไรเนี่ยมันยากมันพูดไม่เต็มปากแต่ถ้าให้เขาอยู่ข้างล่างสักปีนึงพระข้างบนนี่ก็ต้องลงไปทำกิจกรรมร่วมกันเช่นไปบิณฑบาตร่วมกันไปฉันร่วมกันไปลงปฏิโมกข์ร่วมกันก็จะพบปะกันจะเห็นหน้าเห็นตากันก็จะเห็นนิสัยใจคออะไรต่างๆคนที่จะขึ้นมาอยู่บนนี้ได้ต้องผ่านการกันกองชั้นหนึ่งก่อน ถามเผื่อตัวเองจะมา เป็นออกมาจะบวชต้องไปติดต่อข้างหน้าที่กุฏิสี่ไหมคร ับ กุฏิวัดสี ่ครับ ก็พรรษาแรกก็จะต้องจำพรรษาอยู่ข้างล่างก่อนเพราะว่าในพรรษาเขาจะมีการสอนนักธรรมเตยต้องเรียนรู้พื้นฐานของศาสนาพุทธประวัติพระวินัยถึง227ข้อธรรมวิภาคคำสอนของพระพุทธเจ้าต่างๆ แล้วผมเคยบวชวัดสังฆทานมาก่อน ครับท่านจบนักธรรมเตยแล้วก็ไม่ต้องเรียนก็ได้ถ้ามีใบประกาศมีหรือเปล่า ไ ปคือถ้าบวช หน้าพันธ์หลวงพี่เป็นพระลูกชาย อ ะท่านก็ได้นักธรรมโทสอบเสร็จแล้วอะแต่ว่า แต่ถ้าไปวัดอื่นนี่บางทีไม่จำเป็นก็ได้อย่างถ้าไปอยู่กับหลวงปู่ลีไปอยู่กับบ้านตาบ้านตานี่เขาไม่ได้บังคับปฏิบัติอย่างเดียวโดยอาศัยครูบาอาจารย์เป็นคนสั่งคนสอนเราก็เลยตอนนี้เราก็ยังไม่มีนักธรรมตีเลยเพราะเราบวชปั๊บเราก็ไปอยู่กับหลวงตาก็ไม่ได้มีการเป็นที่วัดก็ไม่มีการสอนนักธรรมตีสอนปฏิบัติเป็นบัดนี้ก็ยังไม่มีนักธรรมตี หลวงพ่อไม่ได้เรียนเลยครับ ก็เรียนแบบปากต่อปากไม่ได้เรียนแบบตำราไม่ได้เรียนแบบไม่ได้ไปเรียนแบบหนังสือที่เขาเป็นตำรามาให้เราอ่านท่องแล้วก็ไปสอบแล้วก็เรียนแบบอยู่กับครูบาอาจารย์ท่านก็สอนว่าทำนี้ทำได้ทำนี้ทำไม่ได้ก็รู้กันเหมือนกับพ่อแม่สอนลูกเราสอนลูกนี่เราไม่มีประกาศใบประกาศให้ลูกใช่ไหมว่าได้จบจากการเป็นลูกแล้วเนี่ยก็คือสมัยพุทธกาลก็ไม่มีนักธรรมตรีไม่มีหลักสูตรเรียนกันก็เรียนแบบเรียนอยู่กับครูบาอาจารย์ไปเรียนรู้กันไปสอนกันไป ครับ ทำกันไปแต่มาสมัยนี้เขามันเอาแบบทางโลกมาใช้ คร ับ ทางโลกเขามีหลักสูตรมีหนังสือให้อ่านแล้วก็ให้ท่องจำแล้วก็ให้ไปสอบถ้าสอบได้ก็แสดงว่าผ่านคือจำได้เขาว่าจำได้นี่ไม่ไหนเพราะเขาปฏิบัติได้รู้ว่าศีลมีกี่ข้อแต่ก็ยังอาจจะทำทุกศีลได ้จำแล้วมีโอกาสลืมไหม ลืมถ้าเป็นความจำมันลืมแต่ถ้ามันเป็นการปฏิบัติไม่ลืม ไม่ลืมครับ ถ้ามันทำอยู่เป็นประจำนี่มันจะไม่ลืมแต่ถ้ามาท่องแต่ชื่อมันเฉยๆมันจะลืม ครับผมไปครูบาอาจารย์แล้วบอกว่าอ่านมากเรียนมากแก่แล้วก็ลืมก็เอาไปไม่ได้เลยจะตายแล้วไปไม่ได้เลย แต่ว่าถ้าปฏิบัตินี่มันจะฝังอยู่ในใจมันจะเป็นนิสัยเป็นบิณฑบาตเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนให้บิณฑบาตแต่พระที่เขาเรียนกันบางทีเขาไม่บิณฑบาตกันเขาไม่มีเวลาเขาบอกต้องไปห้องเรียนเข้าห้องเรียนต้องอะไรเป็นพระที่เรียนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยบิณฑบาตเพราะว่ามีบางทีก็มี โรงครัวแล้วมีญาติพี่น้องญาติโยมมาเลี้ยงไม่มีเก็บนิมนต์อะไรต่างก็เลยไม่ค่อยจะบินสบายไม่บินแบบก็บินแบบว่าเฉพาะวันที่ไม่มีเก็บนิมนต์ไม่มีใครมาเลี้ยงก็ไปบินถ้ามีคนมาเลี้ยงก็ไม่บินแต่ทางสายปฏิบัตินี้ท่านถือว่าการปฏิบัติการบินสบายนี้เป็นกิจวัตรของพระที่จะต้องทำไม่ให้เว้นสายปฏิบัติก็จะบินสบายทุกวันเว้นได้แต่เฉพาะเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยอาพาธนี้ก็เว้นได ้พระอาจารย์ครับอย่างธรรมวินัยที่พระเจ้าบอกว่าจะเป็นตัวแทนเราเนี่ยคือใครที่จะค้นคว้าสิ่งนี้ขึ้นมาเนี่ยคือเขาค้นคว้าเนี่ยเขาอ่านแล้วเขาสามารถที่จะบรรลุธรรมได้ไหมครับ อ่านอย่างเดียวไม่บรรลุไม่ได้ ครับ ต้องปฏิบัติด้วยถึงจะบรรลุได้เหมือนกับอ่านวิธีทำกับข้าวเนี่ย คร ับอ่านที่เฉยแต่ยังไม่ไปทำนี่มันยังไม่ได้กับข้าวอะไรนะแล้วต้องไปหากับข้าวมาทำเช่นอ่านวิธีทำข้าวผัดนี้เราต้องมีข้าวมีหมูมีผักมีน้ำมันมีน้ำปลาน้ำอะไรต่างๆเพื่อรู้แล้วว่าจะทำข้าวผัดต้องมีอะไรก็ต้องไปหาข้าวหาผักหาอะไรมาแล้วก็ต้องติดไฟติดอะไรมีไฟมีกระทะมีอะไรต้องผัดมันถึงจะได้กินอะไรอย่างนี้อันนี้ก็เหมือนกันอ่านหนังสือธรรมะนี่มันเพียงแต่อ่านวิธีฆ่ากิเลสพูดง่ายๆธรรมของพระเจ้าทั้งหมดนี้มีไว้เพื่อฆ่ากิเลสฆ่าความโลภความโกรธความหลงแต่พวกที่อ่านอย่างเดียวนี่มันฆ่าไม่ได้มันก็ยังโลภยังโกรธยังหลงเหมือนเดิมวิธีฆ่ากิเลสก็คือต้องถือศีลของนักบวชเนี่ยอันนี้โยมถือศีลนักบวชได้ไหมศีลแปดขึ้นไป ใช ่ต้องไม่กินข้าวเย็นนี่ก็ฆ่ากิเลสตัวหนึ่งไม่ร่วมนอนหลับนอนกับแฟนก็ฆ่าอีกตัวหนึ่ง ใช ่มันต้องฆ่าด้วยการปฏิบัติมันไม่ได้ฆ่าด้วยการอ่านรู้ว่าศีลแปดมีอะไรรู้ไปแล้วไม่ทำมันรู้ไปมันมีประโยชน์อะไรใช่ไหมของพระก็ศีล227ถ้ารู้แล้วไม่ปฏิบัติตามมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมันก็เหมือนกับจับลิงมาห่มผ้าเหลืองมันก็ไม่สงบมันก็ยังเป็นลิงอยู่นะมันต้องปฏิบัติตามสิ่งที่เราได้เรียนรู้อย่างพระเจ้าสอนคารวะให้ทำทานนี่คำว่าทำทานนี่คือหมายความว่าใจเราต้องไม่หวงทรัพย์สมบัติเงินทองใจไม่โลภอยากได้ทรัพย์สมบัติเจ้าของเงินทองถ้าจำเป็นจะต้องหาก็หาเพื่อมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเท่านั้นไม่ได้หามาเพื่อให้มีให้ร่ำให้รวยมีหน้ามีตาให้ไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆของหรูหราของอะไรที่เป็นความสุขทางกิเลสเป็นไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงถ้าเงินไปใช้กับของเหล่านี้มันก็จะติดมันจะผูกพันมันจะไม่มีเวลามาถือศีลแปดไม่มีเวลาที่จะมาปฏิบัติธรรมได้ถ้าแล้วเวลาเราศึกษาทานศีลภาวนาเราคิดว่าอ๋อทำทานมีนิดๆหน่อยๆเหมือนเอาเงินให้ขอทานอันนี้ยังไม่ถือว่าเป็นการทำทานอย่างเต็มรูปแบบเป็นการเริ่มต้นเป็นการศึกทำทานเต็มรูปแบบมันต้องหยุดเรื่องการหาเงินใช้เงินเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยทำทานสละราชสมบัติเนี่ยอย่างเงี้ยถึงเรียกว่าทำทานคือถ้าอยากจะจบหลักสูตรของการทำทานต้องสละหมดเราไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเงินทองก็จะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาหาเมื่อไม่มีไม่ไปหาเงินทองมันก็มีเวลามาหาธรรมมาหาศีลมาหาสมาธิมาหาปัญญาได้มันก็จะมารักษาศีลได้บวชได้เวลาบวชนี่คนต้องสละหมดแล้วเรื่องทรัพย์สมบัติเช่าของเงินทองยกให้ลูกให้เมียให้ใครไปถ้าไม่มีลูกไม่มีเมียก็ยกให้ชาวบ้านหรือบริจาคให้ สภากาชาติหรือองค์การกุศลอะไรต่างๆไปอันนี้เรียกว่าทานที่เราอ่านที่เฉยแล้วที่ว่าทำทานแล้วก็เราก็ใส่บาตรมันก็เป็นทานเหมือนกันแต่มันยังไม่เต็มที่ใส่บาตรกฐินแล้วก็ใส่ซองอะไรอย่างนี้มันก็เป็นเพียงจุดเริ่มต้นพูดง่ายๆยังทำไม่จบหลักสูตรถ้าจะให้จบหลักสูตรก็ต้องให้หมดเลยแล้วก็ไปบวชนี้อันนี้ก็จะถือว่าได้สอบผ่านขั้นที่หนึ่งแล้วขั้นทานนี้สำเร็จแล้วบรรลุแล้วนี่ต้องขึ้นไปสู่ขั้นศีลละศีลก็ต้องรักษาศีลของพระหรือศีลของนักบวชไม่หาความสุขทางร่างกายแล้วคนที่จะไปปฏิบัติไปหาไปนิพพานนี่ต้องไม่หาความสุขทางร่างกายมีแฟนก็เลิกกันไปมีภรรยาก็เลิกกันไปมีเครื่องบันเทิงต่างก็โยนทิ้งไปหมดวิทยุโทรทัศน์ทีวีอะไรต่างๆก็ที่วัดสามัญจารย์หลวงตาท่านก็ไม่ให้ดูหมดท่านไม่ให้เอาไฟฟ้าเข้าเมื่อไม่มีไฟฟ้าของพวกนี้มันก็เข้าไม่ได้หนังสือพิมพ์ก็ไม่ให้เข้าไม่ให้ดูนี่เสียเวลามันจะเสียเวลามานั่งดูพวกนี้แล้วมันจะมาเอาเวลาที่ไหนมานั่งสมาธิคือการปฏิบัติมันไม่เหมือนกับการศึกษาการศึกษาก็อย่างครูบาอาจารย์สอนเนี่ยที่ท่านบอกว่าห้ามดูทีวีห้ามอันนี้ก็เป็นการเรียนแล้วล่ะที่ไปอยู่กับท่านเรียนแล้วก็ได้ปฏิบัติด้วยเลยถ้าไปอยู่วัดที่เขามีแต่เรียนเขาไม่ปฏิบัติกุฏิก็ยังมีทีวียังมีหนังสือพิมพ์ยังมีอะไรอยู่เนี่ยเรียนไปแล้วมันก็ไม่ได้ปฏิบัติมันก็เหมือนกับเรียนวิธีทำกับข้าวแล้วมันก็ไม่ได้ทำกับข้าวทันทีถ้ามันจะมีกับข้าวกินเมื่อไหร่นะเข้าใจนะนี่การเรียนที่ถูกต้องต้องเรียนไปปฏิบัติไปควบคู่กันไปเหมือนพ่อแม่สอนลูกอยู่บ้านสอนลูกอันนี้ทำไม่ได้นะอันนี้ทำนี้ได้พอไม่ทำพอทำผิดก็ต้องลงโทษซะหน่อยตีซะหน่อยเขาก็จะได้เข็ดหลาบเขาก็จะได้ไม่ทำอันนี้ต้องเรียนและปฏิบัติไปควบคู่กันเหมือนกับพ่อแม่สอนลูกพระทางสายปฏิบัติถึงมักจะเรียกอาจารย์ว่าพ่อแม่ครูอาจารย์เป็นเหมือนพ่อแม่เลี้ยงดูลูกพาลูกบิณฑบาตเนี่ยตอนเช้าครูบาอาจารย์ก็เป็นหัวหน้าเดินออกบิณฑบาตก็เหมือนแม่ไก่พาลูกไปหากินนะเดินกันเป็นแถวเลยหน้าไปไหนลูกก็ตามไปใช่ไหม ครับ แม่ไปคุ้ยเขียตรงไหนลูกมันก็หันคุ้ยเขียไปเนี่ยคือวิธีที่ถูกต้องคือเรียนไปปฏิบัติไปควบคู่กันไปแต่ทางโลกทางสมัยปัจจุบันนี้เขาแยกเป็นคนละทางไปเลยเรียนก็เรียนตำราท่องกันไปเลยเรียนท่องพระสูตรท่องคำสอนพระพุทธเจ้าต่างท่องไปก็แบบว่าเอาแต่ชื่อมันแต่พอเวลาปฏิบัติก็ไม่ได้ทำตามบินสบายก็บินมากไม่บินมากอะไรอย่างนี้นั่งสมาธิก็ไม่ได้นั่งมันก็เลยเรียนอย่างเดียวมันก็เลยไม่สามารถที่จะทำลายกิเลสตัณหาได้เมื่อไม่ทำลายกิเลสตัณหาความทุกข์ในใจมันก็ยังไม่มีวันหมดเพราะกิเลสตัณหาก็เป็นเหมือนเชื้อโรคที่ทำให้ร่างกายไม่สบายถ้าไม่กินยามันก็จะไม่รักษาไม่รักษาร่างกายได้มันไม่ทำลายเชื้อโรคถ้ากินยามันก็จะทำลายเชื้อโรคได้ธรรมะของพระเจ้าก็เป็นเหมือนยารักษาโรคใจยาที่จะไปฆ่ากิเลสตัณหายานี้ก็ต้องปฏิบัติทำถึงจะได้ยานี้ศีลต้องรักษาถึงจะได้ศีลรู้ว่าศีลมีอะไรแต่ไม่รักษานี้มันก็ไม่มีศีลอยู่ดีรู้ว่าศีลพระมี227ข้อหรือศีลของศีล8มีอะไรบ้างแต่ก็ไม่รักษาเนี่ยข้าวเย็นก็ยังกินอยู่อย่างเชียงใหม่นี้ได้ข่าวเขายังกินพระยังกินข้าวเย็นกันอยู่ไม่ใช่เหรอ แต่ที่วัดไม่มี เออนั่นแหละแต่เขาว่าวัดบางแห่งเขาก็ยังกินกันอยู ่หลวงพ่ออย่าตายนะช่วงที่เย็นๆเนี่ยพระฉันยังได้ได ้ตอนนั้นก็คือสิ่งที่พระเจ้าอนุญาตให้ตอนนั้นในความหมายก็คือน้ำผลไม ้ครับน้ำผลไม้ในข้นในสายพวกอะไรเนี่ยคร ับ อันนั้นเป็นเขาเรียกเภสัชปัญญา เรียกเป็นชีสพวกอะไรเนี่ยในข้นในสาย มันมียา5ชนิดที่พระเจ้าให้ฉันได้คือหนึ่งน้ำผึ้งน้ำมันเนยข้นเนยใสแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลก็เรียกน้ำอ้อยของสมัยก่อนใช่ไหมตอนน้ำมันน้ำมันนี่เขาให้กินเป็นยาอาจจะไปเคลือบกระเพาะหรืออะไรก็ไม่รู้แหละแต่เมื่อก่อนเขากินเพื่อรักษาโรคแต่สมัยนี้มันกินรักษาความหิวมากกว่าใช่ไหมคือเนยข้นเขาเลยแปลว่าเป็นชีสไปแล้วเขาก็เอามาผสมกับน้ำตาลกวนกันก็กลายเป็นขนมอร่อยเลยมันหวานหวานเค็มเค็มกินกับกาแฟแต่ความจริงเขาคงจะโบราณเขาคงจะมีจะกินพวกนี้ไว้รักษาอาจจะมีโรคอะไรที่เป็นแล้วกินแล้วมันก็ช่วยได้เช่นอาจจะหน้ามืดน้ำตาลน้อยก็ให้กินน้ำตาลหรือว่ากระเพาะมันท้องร่วงหรือว่ามีอะไรก็กินยากินน้ำมันเข้าไปเคลือบหรืออะไรของพวกนี้เขามีไว้รักษาโรคจริงๆแต่สมัยปัจจุบันนี้เขาไม่เอามารักษาโรคร่างกายเขามารักษาโรคตัณหาความอยากกินแต่ก็กินได้เพราะว่าเมื่อมีช่องให้กินมันก็กินได้เนี่ยถ้ามี5อย่างที่เรียกเป็นเภสัชยาน้ำมันข้นน้ำมันเหลวไอ้เนยข้นเนยข้นเนยเหลวเนยข้นเนยใสอะไรเนี่ยจำไม่ได้เขาแปลมาน้ำตาลน้ำผึ้งน้ำมัน คร ับ น่าจะดื่มด้วยกันเขาเรียกน้ำอ้อยก็แปลเป็นน้ำอ้อยน้ำอ้อยอันนี้กินได้หลังจากเที่ยงวันไปแล้วแต่เขาว่าเป็นเภสัชคือต้องมีอาพาธแต่สมัยนี้ไม่ถือว่าอาพาธไม่อาพาธเมื่ออนุญาตให้กินได้ก็กินแล้วปานะแปลว่าน้ำผลไม้น้ำผลไม้นี่ก็ต้องเป็นผลไม้ที่ไม่มีขนาดไม่ใหญ่กว่ากำปั้นถ้าใหญ่กว่าไม่ได้มะพร้าวนี่ไม่ได้ส้มโอนี่ไม่ได้ต้องเอาน้ำผลไม้ที่มันมีขนาดกำปั้นหรือเล็กกว่านี่แล้วต้องกรองไม่ให้มีกากไม่ให้มีเนื้อเพราะไม่ให้กินให้อิ่มกินเพื่อรักษาน้ำปานะมันอาจจะมีคุณสมบัติเป็นยากินจากกินเป็นยาแล้วยาชนิดหนึ่งที่ข้าอนุญาตให้กินก็พวกสมุนไพรต่างๆนี่สมุนไพรสมัยนี้มันก็กาแฟมันก็เป็นสมุนไพรมันทำมาจากใบเมล็ดกาแฟชามันก็เป็นสมุนไพรก็เลยกินได้กันชากาแฟโกโก้เนี่ยถือว่าเป็นยา เป็นกระเทียมแล้วก็พวก กระเทียมนี่รู้สึกว่ามีข้อยกห้ามเพราะว่ามันกินแล้วมันไปทำให้ปากเหม็นยังไงแล้วมันเวลาไปนั่งฟังเทศด้วยกันแล้วมันส่งกลิ่นออกมาทำรบกวนสมาธิของคนอื่นรู้สึกว่าท่านห้ามไม่ฉันกระเทียมถ้าจำไม่ผิด โยมได้เห็นมีแบบพวกขิง ค่ะก็เป็นสมุนไพรพวกนี้ก็เป็นยา ทำเขาทำเป็นแบบอะไรสมุนยำสมุนไพร คล้ายๆกับเป็นเมี่ยงคำเลยแหละมีผักมีใบพลูก็กินได้มันก็เลยเป็นช่องออกสำหรับพวกที่ยังมีกิเลสตัณหามีความหิวอยู่บางทีช่วงบ่ายๆนี่เอามาตั้งทั้งถาดเลย มี ขิงมีขา่ามีสมอดองมีน้ำตรงน้ำตาลมีพริกมีอะไรนี่กินได้เลยของพวกนี้ถือว่าเป็นสมุนไพรนะเป็นยาบางแห่งเขาก็เลยเอามาต้มก็มีเป็นต้มให้มันร้อนก็เหมือนกับกินแกงจืด แล้วอย่างพวกลากบัวพวก เพราะนั่นแหละถ้ามันอยู่ในเขาถ้าคำว่าเป็นสมุนไพรเป็นยาสมุนไพรนี่มันกินได้หมด ได้หมด ทีนี้คนกินนี่มันต้องวิเคราะห์แล้วกินเพื่อรักษาโรคหรือกินเพื่อรักษาก็เรียกไอ้พวกปอบรักษาปอบ อยู่ที่เจตนาการ ได ้ แต่มันมีช่องให้ทำได้ไม่ผิดนี้ก็อยู่ที่วินิจฉัยของครูบาอาจารย์อย่างหลวงตานี่ท่านฉลาดท่านปิดประตูนี้เลย ไม่ฉันเลยใช่ไหมครับ ไม่มีเลย ไม่มี สมัยที่ท่านสร้างวัดตาบ้านตาใหม่ๆนี้ไม่มีน้ำปานะจบคือไม่มีกาแฟโกโก้ตอนบ่ายนี้ไม่มีฉันอะไรนอกจากน้ำเปล่า ผมเคยหลวงพ่อเยอะนะครับเคยถวายท่านหลวงนิยการและโภชนาไม่เลย สมัยที่หลวงตาสร้างวัดใหม่ๆนี่ท่านไม่ให้มีน้ำปานะไม่มีอะไรเอาแค่ฉันเช้าเสร็จก็จบหลังจากนั้นก็หิวก็ดื่มน้ำไป น้ำเปล่า เพราะท่านถือว่าท่านไปทุดงท่านก็ทำอย่างนี้เวลาไปทุดงนี่ไม่มีใครจะเอาน้ำปานกปานะมาถวายหรอกชาวนาชาวบ้านที่เราไปบิณฑบาตก็ใส่บาตรเสร็จเขาก็ต้องไปทำนาทำไร่เขาไปแล้วพระก็กลับไปเดินจงกรมนั่งสมาธิปิดวิเวกอยู่คนเดียวเราไม่มีของพวกนี้ท่านก็อยู่ได้เวลาที่ท่านสร้างวัดใหม่ๆนี้ท่านไม่มีน้ำปานุปานะเลยแต่ต่อมาเมื่อมีพระมาบวชมากขึ้นพระที่มีจิตใจที่ไม่เข้มแข็งยังไม่มีอินทรีย์ที่แก่กล้าก็หิวอะไรเริ่มเดือดร้อนแล้วประกอบกับมีญาติโยมถวายของพวกนี้มาท่านก็เลยอนุญาตให้มีน้ำปานะฉันตอนบ่ายตอนต้นก็ให้ฉันแบบง่ายๆให้ลูกศิษย์ชงกาแฟใส่กาไว้กาหนึ่งโกโก้ไว้กาหนึ่งใครอยากจะกินก็เทฉันป๊อปก็จบแล้วไปแล้วตอนหลังมันก็มาพัฒนากลายเป็นต้มน้ำร้อนแล้วก็มีกาแฟมีอะไรน้ำตาลให้ใครอยากจะชงกินไงชงกันเองแล้วก็มีของแถมมายาอมลูกมอมอะไรต่างๆก็มันกินได้เนี่ยน่ะเขาสมุนพงสมุนไพรมันก็เลยหลวงตาท่านก็เมตตาสงสารเพราะท่านรู้ว่าจิตถ้ายังไม่มีธรรมเนี่ยมันทรมานมันหิวท่านก็เคยเป็นพระที่ตอนแรกๆท่านก็ไม่ได้ออกปฏิบัติท่านก็จะเรียนหนังสืออยู่เหมือนกันท่านก็รู้ว่ามันทรมานยังไงท่านก็เลยอนุโลมให้มีได้แต่มีจำกัดเวลาภายใน1ชั่วโมงนี้ต้องจบต้องปิดไม่ใช่ยืดเยื้อยาวเหยียดไปท่านจะมาเดินเช็คอยู่เรื่อยๆถ้ามาเดิน2ครั้งเจอหน้าเก่านี้ท่านไล่นะ ผมว่านี่ได้ความรู้มากเลยครับเพราะจากที่อย่างนี้ไม่เคยรู้เลยครับเพิ่งจะได้รู้อันนี้แ นวที่เราคิดว่าเป็นของที่อนุญาต ใช่ที่เป็นอย่างนั้นครับ อนุญาตแต่มันไม่ได้อนุญาตแบบที่เราคิดกัน คร ับ อนุญาตเพราะว่ามีเหตุเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยจริงๆจริงแต่สมัยนี้มันเวลามันแปลความหมายมันตัดไอ้คำไอ้เหตุผลไปหมดแล้วมันเก็บไว้แต่สิ่งที่อนุญาตให้กินได ้ก็ในวินัยพระก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ใช่ไหมครับ ก็คงไม่พูดแต่มันคำว่ายามันก็บอกแล้วเภสัช มีคนไปตีความอ่ะตีความ เภสัชมันก็แปลว่ายา ครับ ยามันก็ต้องรักษาโรคใช่ไหม เลี่ยงไป บาล ี ไปก็อนุญาตให้กินได้ก็กินแหละ บางที ชีสเป็นแท่งๆก้อนๆนี้กินนั่งกินแล้วผงกลางอันนี้ก็เป็นเภสัชหรือเปล่า ในกรณีพระอาพาธนะคร ับ ก็นั่นแหละพระอาพาธก็กินได ้ครับ เนี่ยมันถึงอยู่ที่ครูบาอาจารย์ถ้าครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติธรรมผ่านมาท่านจะรู้ว่าไอ้ของพวกนี้มันเป็นคุณหรือเป็นโทษจะมากกว่าเพราะยิ่งสมัยปัจจุบันนี้เรามียารักษาโรคเยอะแยะไปหมดแล้วไม่สบายก็ไปหาหมอสิหมอก็มียารักษาโรคทุกชนิดนะไม่ต้องอาศัยพวกนี้ก็ได้แล้วประกอบกับตัวท่านเองก็ปฏิบัติแบบเคร่งครัดท่าน ออกทุดงนี้ท่านก็ไม่มียาไปติดตัวเลยอย่างมากก็เวลาไม่สบายก็ชาวบ้านอาจจะมีรากมังรากไม้มาต้มให้กินแต่ถ้าไม่มีท่านก็ใช้ธรรมโอสถกันเข้าสมาธิต่อสู้กับไข้ป่าร่างกายเป็นไข้สูงขนาดไหนพอจิตสงบมันก็หายจิตท่านไม่หวั่นไหวต่อโรคภัยไข้เจ็บพอจิตสงบแล้วมันจิตจะไม่หวั่นไหวมันแยกใจออกจากร่างกายได ้ ไอ้ตัวที่หวั่นไหวมันไม่ใช่ตัวร่างกายตัวที่หวั่นไหวคือใจแต่ใจมันไม่ได้เป็นไอ้ตัวที่เป็นก็คือร่างกายร่างกายมันไม่รู้เรื่องมันก็เลยไม่หวั่นไหวร่างกายมันจะเป็นจะตายมันไม่รู้เรื่องมันไม่มีความรู้ในตัวมันเองมันไม่รู้ว่ามันจะเป็นหรือจะตายนั้นมันไม่เดือดร้อนแต่ใจนี่มันไม่ได้เป็นแต่มันไปหลงที่ว่ามันเป็นร่างกายพอร่างกายเป็นอะไรมันเดือดร้อนแทนร่างกายแทนเวลามันเดือดร้อนก็ต้องดึงมันออกมาทำใจให้สงบพอใจสงบแล้วมันก็หายเดือดร้อนมันก็รู้ว่าอ๋อร่างกายนี้รักษามันก็ได้ไม่รักษามันก็ได้ไม่รักษามันก็ตายเร็วหน่อยรักษามันก็ตายช้าหน่อยก็มีเท่านั้นแต่มันก็ตายอยู่ดีตายเร็วก็ดีสิจะได้ไม่ต้องมาเจ็บหลายรอบถ้าตายช้ามันก็ต้องเจ็บหลายรอบเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องไม่สบายหลายรอบสำหรับคนที่มีธรรมแล้วก็ไม่ยึดไม่ติดกับร่างกายแล้วก็ไม่สนใจอยู่ได้ก็อยู่ไปอยู่ไม่ได้ก็ไม่เดือดร้อนนี่คือการปฏิบัติเพื่อให้เห็นความจริงซึ่งตอนนี้เราไม่เห็นเลยเราเอาใจกับจิตมาผูกมัดเป็นข้าวต้มมัดอ่ะนะมันเป็นตัวเดียวกันอยู่คู่กันมาตลอดตั้งแต่เกิดจนตายจากกันมันถึงจะจากกันแล้วมันก็กอดรัดกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันร่างกายเป็นอะไรใจก็เดือดร้อนไปกับร่างกายทั้งที่ร่างกายก็ไม่เดือดร้อนแต่ใจไปเดือดร้อนแทนร่างกายเพราะรักหวงร่างกายไม่อยากให้ร่างกายเป็นอะไรไม่อยากให้ร่างกายจากเราไปนี้ถ้าเรามาศึกษาคำสอนพระเจ้าบอกว่าต้องปล่อยร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราไปยึดไปติดมันแล้วจะทุกข์ไปรักมันแล้วจะทุกข์เหมือนที่เรารักลูกเห็นไหมเวลาท่านจะต้องจากกันนี่มันทุกข์มากแต่ถ้าไม่รักมันก็จะเฉยเฉยเหมือนลูกของคนอื่นเราไม่รักเขาเวลาลูกคนอื่นตายเราทุกข์ไหมทุกข์ก็ไม่เหมือนกับที่พ่อแม่เขาทุกข์ใช่ไหมทุกข์ไม่เหมือนกับลูกเราตายใช่ไหมเพราะเราไม่ได้รักเหมือนกับเรารักลูกความผิดอยู่ที่ความรักของเราเนี่ยเรารักจนกระทั่งเกิดความผูกพันเกิดความหวงไม่ยอมให้จากเขาไปพอจากไปก็เลยทุกข์เสียใจมากเราต้องมาฝึกปล่อยร่างกายเราเนี่ยเพราะว่าสักวันหนึ่งมันจะต้องจากเราไปเราต้องจากมันไปถ้าเรารู้จักวิธีแยกทำใจให้สงบนิ่งใจมันก็จะแยกออกจากร่างกายเวลานั่งสมาธิใจสงบนี้มันก็แยกกันออกชั่วคราวพอออกจากสมาธิกลับมามันก็กลับมารวมกันใหม่พอมารวมกันเวลาไม่ได้อยู่ในสมาธิก็ใช้ปัญญาคอยเตือนใจอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายคอยเตือนใจอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วพอเตือนไปเรื่อยๆใจมันก็คลายความรักความยึดติดไปเรื่อยๆพอร่างกายเป็นอะไรก็จะไม่ทุกข์โดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิเพราะใจใช้ปัญญาแยกได้ปล่อยได้แต่แยกได้หรือไม่ได้ก็ต้องไปเจอเสือเจออะไรเนี่ยถึงจะรู้ว่าแยกหรือไม่แยกหรือไปเจอไข้ป่าเนี่ยแล้วจะแยกใจจะปล่อยร่างกายได้หรือเปล่าถ้าปล่อยได้มันก็จะไม่ทุกข์ถ้าปล่อยไม่ได้มันก็จะทุกข์นี่แหละคือต้องปฏิบัติ นี่ยคุณเรียนรู้ฟังๆอย่างนี้แต่คุณยังไม่ได้ไปทำเนี่ย คร ับ พอเป็นไข้ขึ้นมานี่วิ่งหาอยู่หายากันหาหมอกันละแทนที่จะทำใจให้สงบแล้วปล่อยวางร่างกายให้มันรักษาของมันไปโรคบางโรคมันก็หายเองได้โรคบางโรคถ้าไม่หายก็ต้องไปหายามากินถึงจะหายแต่เบื้องต้นเราไม่ต้องรีบไปหายาหรอกถ้าเราอยากที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าเราก็ต้องรักษาด้วยธรรมโอสถปฏิบัตินั่งสมาธิปล่อยวางร่างกายถ้าปล่อยได้แล้วมันจะสบายถ้าปล่อยไม่ได้มันจะทุกข์ไปจนวันตายถึงต้องยอมตายถึงจะพ้นทุกข์ได้ถ้าไม่ยอมตายพอเป็นอะไรปั๊บรีบวิ่งหาหมอแล้วหายาหาโรงพยาบาลกันวุ่นไปหมดมันก็ไม่ยอมตายมันก็ต้องทุกข์มันไม่ปล่อยร่างกายคำว่ายอมตายก็คือปล่อยร่างกายยอมให้ร่างกายมันไปยอมให้มันตายเพราะมันต้องตายไม่ใช่เหรอแต่ถ้าเรายอมแล้วมันตายมันจะไม่ทุกข์เข้าใจแต่ถ้าไม่ยอมนี่มันจะทุกข์การปฏิบัติธรรมก็เพื่อดับความทุกข์ใจถ้าจะดับความทุกข์ใจก็ต้องยอมต้องปล่อยทุกอย่างที่เรายึดเราติดที่เราคิดว่าเป็นของเราไปให้หมดลูกเราภรรยาเราทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเราตัวเราร่างกายเราต้องปล่อยมันถึงจะไม่ทุกเวลาที่จากกันถ้าไม่ปล่อยมันก็จะทุกข์ถ้าไม่ซ้อมไม่ปฏิบัติมันก็จะทำใจไม่ได้เวลาเจอข้อสอบมันก็จะทำไม่ได้เหมือนนักกีฬาไม่ซ้อมพอไปชิงเหรียญกับเขาก็โดนเขาเอาไปกินหมดที่เราต้องมาศึกษาก็มาเรียนรู้วิธีปฏิบัติมารู้วิธีปฏิบัติแล้วก็ต้องปฏิบัติพอปฏิบัติได้แล้วเวลาไปเข้าห้องสอบไปเจอคู่ต่อสู้ก็ทำผ่านได้อย่างสบายคู่ต่อสู้ของเราก็คือกิเลสตัณหาของเรานี่เองความรักของเรานี่แหละต้องตัดความรักให้มันหมดไปจากใจให้ได้รักแบบกิเลสนั่นไม่ใช่ถ้ารักแบบธรรมนี่ไม่ต้องตัดรักแบบธรรมก็คือมีความเมตตาปรารถนาดีต่อคนทุกคนยินดีให้ความสุขแก่ทุกคนแต่รักแบบหวงนี่ไม่เอารักแบบเป็นของเรานี่ไม่เอาต้องรักแบบไม่ใช่เป็นของเราเพราะถ้าอะไรเป็นของเราแล้วมันจะอยากให้อยู่กับเราไปนานๆพอเวลาต้องจากกันมันก็จะทุกข์มากเข้าใจไหม เข้าใจ ถามว่าไงมีอะไรไหมทางนี้ ไม่มีค่ะไปเยี่ยมผู้ป่วยก็เลยแวะมานี ่วันนี้ของเราแค่นี้ดีไหมเนี่ยอาจจะให้พรนะ สบายแล้วครับ ยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตทินังเตตานังอุปกปติอิทิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะธามณิโชติระโสยะธาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีฆายุโกภวะอาภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโอสุขังภาลัง